Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w piątek. Mamy drugi dzień sierpnia i jest godzina 8:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski. Kłaniam się w studiu, także Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. 63 dni będzie płonął ogień pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. Rozpalili go harcerze. To były ciężkie czasy. Harcerze brali udział jako szare szeregi. Walczyli dla Polski. Kontrowersje w Niemczech po wymianie więźniów między Rosją a Zachodem. Instagram zablokowany w Turcji. Władze nie podają powodów. Ogień pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego będzie płonął 63 dni, czyli tyle, ile trwały walki z Niemcami o stolicę. Jego rozpalenie zakończyło wieczorem obchody 80. rocznicy wybuchu powstania. Uroczystość zorganizowali harcerze. Dzięki tym konkretnym ludziom, których wspominamy dzisiaj, możemy żyć w wolnej, bezpiecznej Polsce. Uważam, że to są bardzo odważni ludzie, których należy cenić i potrzebujemy ich, takich ludzi, takich patriotów w naszym kraju. Jest to tak naprawdę nasza spuścizna, ponieważ wielu powstańców było harcerzami, walczyło w szarych szeregach, więc chcemy upamiętnić osoby, które tak naprawdę tworzyły drużyny, które do tej pory istnieją i które do dziś działają, wspominając swoich pierwszych założycieli, pierwszych drużynowych. Gdy padnie rozkaz swój, poniesie wrogą gniew. Minuta ciszy w godzinę W, honorowa zmiana warty i dźwięk syren alarmowych. Kraków także pamiętał o 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci, aby złożyć hołd żołnierzom Powstania Warszawskiego. O, bohaterze! To nie o Śródmieście, nie o Mokotów, nie o Ochoty i nie o Wolę toczyła się ta walka, ale ta walka toczyła się także o Poznań, o Kraków, o Wilno, o Lwów, o Lublin. Toczyła się o niepodległość całej Polski. Gola Tadeusz, jestem wiceprezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w stopniu majora. Przede wszystkim dla młodzieży to wszystko powinno być robione. Ich dziadkowie, pradziadkowie walczyli o wolność. No i tej wolności nie można zaprzepaścić. Podczas powstania zginęło 180 tysięcy mieszkańców stolicy. Pozostałych 500 000 Niemcy wysiedlili z Warszawy. Część skierowali do obozów, a miasto całkowicie zniszczyli. To największa wymiana więźniów między Rosją a Zachodem od czasów zimnej wojny. Operacja prowadzona przez turecki wywiad objęła 26 osób. Zachodnie państwa uwolniły 10 osób, a Rosja i Białoruś 16 więźniów politycznych. Troje Amerykanów, dziennikarze Iwan Gerszkowicz, Jausa Kurmaszewa oraz żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan, są już w Stanach Zjednoczonych. Na lotnisku w bazie wojskowej Andrews przywitali ich prezydent Joe Biden i wiceprezydentka Kamala Harris. W Niemczech duże kontrowersje wzbudziła decyzja o przekazaniu Rosjanom skazanego na dożywocie mordercy. Rzecznik niemieckiego rządu broni decyzji, choć podkreśla, że była trudna. Z Berlina Adam Gurczewski. Vadim Krasikov 5 lat temu zabił w Berlinie Czeczena. Urodzony w Gruzji Zelimhan Hangoszwili zginął, bo walczył z Rosjanami. Przeżył 3 wcześniejsze zamachy. Po ostatnim z nich przyjechał do Niemiec szukać bezpieczeństwa. Rosyjskie służby jednak go znalazły i zleciły zabójstwo. Morderca został skazany na dożywocie. Teraz ma trafić do Rosji. Według Frankfurter Allgemeine spotkało się to z ostrą krytyką prokuratury generalnej. Decyzja ministra sprawiedliwości jest zgodna z prawem, ale nie trafiła na zrozumienie prokuratorów, twierdzi gazeta. O trudnej, ale przemyślanej decyzji mówi rzecznik niemieckiego rządu. Stefan Hebestreit zaznaczył, że władze muszą dbać o swoich obywateli i być wierni sojuszom. Chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz o uwolnienie przez Rosjan 5 Niemców, wśród nich skazanego niedawno w Białorusi mężczyzny. Uwolnieni więźniowie trafili z Turcji, której przedstawiciele pośredniczyli w wymianie, do Niemiec i USA. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Do 5 lat więzienia grozi historykowi Pawłowi P., którego przedwczoraj zatrzymała żandarmeria. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego oraz wykładowca Akademii Sztuki Wojennej usłyszał zarzuty posiadania pornografii dziecięcej oraz przetwarzania danych osobowych o istotnej wrażliwości. Chodzi o kilkaset dokumentów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Są to dokumenty pochodzące z archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, natomiast jest tych dokumentów bardzo dużo. Są one aktualnie oględzinowane i analizowane pod kątem znaczenia dla obronności kraju. Według nieoficjalnych informacji chodzi o teczki personalne żołnierzy wojsk specjalnych. Prokuratura tych informacji nie potwierdza. Śledztwo jest objęte klauzulą tajności. Władze Turcji zablokowały dostęp do Instagrama. Ogłosił to regulator tureckiej przestrzeni internetowej Urząd Komunikacji i Technologii Informacyjnych. Nie wiadomo, jakie są przyczyny i ile potrwa blokada portalu społecznościowego. W środę władze urzędu skrytykowały Instagram za blokowanie postów z kondolencjami po śmierci przywódcy Hamasu Ismaila Hani, zabitego w Teheranie prawdopodobnie przez izraelskie służby. Dziś jego pogrzeb odbędzie się w Katarze. Hezbollah oświadczył wczoraj, że Izrael przekroczył czerwoną linię i musi spodziewać się zemsty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Człowiek się uczy całe życie. Oględzinowanie, tego słowa nie znałem, dopisuję do słownika. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Gołoleć? Oględzinowanie będzie teraz przeprowadzał sytuacji na igrzyskach. Adam Malecki. Nasi lekkoatleci na igrzyskach wkraczają do akcji. Na paryskim stadionie Stade de France odbędą się m.in. eliminacje rzutu młotem, w których w dwóch osobnych grupach o finał olimpijski powalczą Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Nowicki broni przecież tytułu mistrza olimpijskiego z Tokio. Mam nadzieję, że będę w formie i wtedy z wszystkimi będę mógł porywalizować i się sprawdzić. No, na tym mi zależy. Zobaczymy. Myślę, że walka będzie na centymetry, że jest dużo osób i kandydatów do medalu każdego, więc no zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że mówię. Będę w formie i też będę mógł powalczyć o te medale. Dzisiaj w Paryżu odbędą się też m.in. biegi eliminacyjne sztafet mieszanych 4x400 metrów. Przypomnę, że przed 3 laty w Tokio polscy lekkoatleci zdobyli 9 medali. Dzisiaj szansę na medal będzie miała Iga Świątek, która o brąz powalczy ze Słowaczką Szmidlową. To spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o 15. Z 6 miejsca do finału konkurencji karabinu na 50 metrów z 3 postaw awansowała Natalia Kochańska, postara się wystrzelić medal od 9.30. No i liczymy na naszych żeglarzy, jednak w załodze w klasie 49er potrzebny jest morski cud. Cudownych rozstrzygnięć nie było wczoraj w Wiedniu, gdzie Wisła Kraków w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy grała z Rapidem. Gospodarze potem jak wygrali, grając w dziesiątkę pod Wawelem 2-1, wczoraj rozbili Wiślaków 6-1. Wiśle na otarcie piłkarskich łez pozostaje dalsza gra na niższym szczeblu rozgrywek, czyli w Lidze Konferencji. W trzeciej rundzie zagrają ze słowackim Spartakiem Trnawa. Na tym samym etapie tych samych rozgrywek są już Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Legioniści pokonali Walijczyków z Kanarwen u siebie 6-0 i 5-0 na wyjeździe, mówi trener Legii Gonzalo Feio. Zwycięstwo piłkarzy, im należy gratulacje, im należą się chwały. Ja osobiście, jak wygramy przekonujące, mam takie poczucie w sobie, że po prostu wykonałem swój obowiązek. No więc osobiście tak się czuję, a szczerze mówiąc, myślę tylko już o kolejnym meczu, który mamy przed sobą. Właśnie, zobaczymy, czy chwała będzie po kolejnym meczu. Legia zagra w nim z Brøndby Kopenhaga. Śląsk zmierzy się za to ze Szwajcarami z FC St. Gallen, a to nagroda za wczorajsze cenne zwycięstwo 3-1 z FC Riga. Tym cenniejsze, że wicemistrz Polski przegrał w pierwszym meczu na Łotwie 0-1. Sport wraca za godzinę. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A teraz czas oka na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A to jest taki zabieg językowy, który wywołuje zdziwienie. Rzut oka na prognozę pogody powinno brzmieć w całości. Będą dziś miejsca w Polsce z typowo wakacyjną pogodą, szczególnie na północy, wschodzie i w centrum kraju, bo tam zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, czyli słonecznie. A na pozostałym obszarze chmur i deszczu będzie więcej. Na południu Polski wystąpią również burze. Ciekawie, jeśli chodzi o temperaturę, bo ta maksymalna wyniesie od 22 stopni na północy i zachodzie do 29 na południowym wschodzie, ale będą też miejsca z wynikiem niższym niż 20 stopni. To wybrzeże, ale też południowy zachód, konkretnie obszar tak mniej więcej od Poznania do Wrocławia. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 10 po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, która potrwa jeszcze do 9. Trzecią godzinę rozpoczynamy w niezmienionym składzie. Maciek Załęcki, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Na rzut oka na zegar jest 8:13, czas na politykę. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w ostatnim przedwakacyjną przerwą programie Bez Uników. Naszą gościnią jest Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Witam Panią. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. No właśnie przed programem tu Państwu zdradzę kulisy. Rozmawiałyśmy o tym, że mamy w studiu kobietę, gościnie. Pani minister też lubi albo uznaje feminatywy, ale jest stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta i tutaj tak jakby ktoś nie przewidział, że może być kobieta. Konstytucja w ogóle nie przewiduje feminatywów. Mamy prezydenta, mamy prezesa Rady Ministrów. Zmiany konstytucji przed nami. Może pani najpierw, jest szefową kancelarii. Może najpierw jakieś zmiany takie od strony politycznej, tak. Choć no właśnie, przydałyby czy się. Czy to jest na razie możliwe? Zobaczymy. Czekamy w ogóle na kandydatów tych tak. Wyścigu o następstwo po panu prezydencie Andrzeju Dudzie. No właśnie, a możliwe jest, żeby w Polsce prezydentem czy prezydentką została kobieta? Pani dlaczego myśli? Pani redaktor nie? Oczywiście, że tak. Polska to taki konserwatywny kraj, czy w ogóle dojrzała do tego, żeby kobieta pełniła najwyższy urząd w państwie? Myślę, że to jest kwestia kandydatury, cech osobowych, doświadczenia i umiejętności przekonania do siebie wyborców. Myślę, że nawet w tych trudnych czasach, których żyjemy, bo oczywiście dzisiaj kontekst bezpieczeństwa, kontekst tutaj obronnościowy, to są te kwestie bardzo mocno związane z prezydentem, ale ja głęboko wierzę, że to jest przyszłość przed nami. A widzi pani taką kobietę dzisiaj na scenie politycznej, która mogłaby zostać prezydentem? Powiem szczerze, że trudno by mi było dzisiaj wskazać, ale głęboko wierzę, że jest to możliwe. W ogóle uciekam, powiem szczerze, od takich deklaracji. To jest po stronie partii politycznych, różnego rodzaju ośrodków, które chcą wskazywać swoich kandydatów. Oczywiście obserwuję to z ogromnym zainteresowaniem, kogo będziemy witać i w Pałacu Prezydenckim. Będzie to też w jakimś sensie moja rola, żeby przekazać następcom kancelarię prezydenta w dobrym stanie, z dobrze zadbaną całą infrastrukturą. Tu mam przede wszystkim na myśli te zabytki, które są w gestii Kancelarii Prezydenta, Pałac Prezydencki, Belweder, tak, te miejsca, w których urzęduje głowa państwa, gdzie przyjmuje swoich gości. Więc pod tym względem oczywiście jest to dla mnie bardzo ważne. Jest dla mnie bardzo ważne, kto będzie te polskie sprawy prowadził, jaką będzie miał wizję tej polityki, ale niech decydują szefowie partii, niech decydują. No właśnie, nie pani decyduje. Jeszcze za czasów Bronisława Komorowskiego pracowała. A ja zdecydowanie wcześniej zaczęłam. Właśnie mija mi, pani redaktor, 15 lat pracy w Kancelarii Prezydenta. Zaczynałam swoją pracę w 2009 roku w Kancelarii Świętej Pamięci Prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. A przyjmował mnie do pracy nie kto inny, tylko pan minister Andrzej Duda, wtedy odpowiedzialny za sprawy prawne. To ciekawe. Czekamy na kandydatkę w wyborach prezydenckich, ale zanim to nastąpi, chciałam panią zapytać o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, bo na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy przyjechał na obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, oddał hołd powstańcom, ofiarom, powiedział, że prosi o przebaczenie, zapewnił, że Niemcy nie zapomną o zbrodniach, a Jarosław Kaczyński powiedział, że za wcześnie przyjechał, bo najpierw powinny być reparacje. Co pani sądzi na ten temat? Panie redaktor, myślę, że obecność wczoraj pana prezydenta Steinmeiera była bardzo dobrym symbolem. Wystąpienie, w którym pan prezydent Steinmeier pewne sprawy nazwał po imieniu, ten gest przeprosin, gest spotkania z powstańcami i na Woli, i na Placu Krasińskich, to są gesty potrzebne. Gesty w polityce mają swoje ogromne znaczenie, szczególnie tej międzynarodowej. Natomiast od zupełnie z boku jest kwestia reparacji, obliczenia tego. Wczoraj przy okazji, prawda, obchodów 80. rocznicy powstania, przede wszystkim przy okazji koncertu wieczornego, kiedy warszawiacy śpiewali niezakazane piosenki, wyświetlane przecież były zdjęcia Warszawy po powstaniu i pamiętamy wszyscy te obrazy, jak Warszawa wyglądała, jak Polska wyglądała, jakie były straty wojenne. Więc ta kwestia bez wątpienia wymaga dalszych starań. I tu też trzeba pamiętać wypowiedź mniej, myślę, pana prezydenta Steinmeiera, a raczej wypowiedź pana kanclerza Scholza sprzed kilku tygodni. Który kiedy przyjechał do Warszawy i właściwie wszyscy się spodziewali, że padnie konkretna kwota tych rekompensat. Padły, delikatnie mówiąc, bardzo mgliste zapewnienia o tym, że będzie mowa o jakimś rodzaju zadośćuczynienia dla ofiar wojny, które przeżyły. No pamiętajmy, że z brutalnych kwestii, prawda, upływu czasu, przecież tych osób z miesiąca na miesiąc jest coraz mniej, więc tego czasu na zastanawianie się nie ma po prostu. A czy w jakichś kuluarowych rozmowach prezydenta Polski z prezydentem Niemiec padła jakaś kwota możliwych rekompensat? Panie redaktor, myślę, że tutaj kwota to nie jest moment na rozmowy na poziomie głów państw. Były opracowane w tym zakresie raporty, dokładne wyliczenia. No, tak jak mówię, przecież pamiętamy, jak Warszawa po powstaniu wyglądała. To były jedne wielkie ruiny odbudowane potem wysiłkiem narodu. Oczywiście cały kontekst historyczny, prawda, pozostawania nas za żelazną kurtyną tutaj też nie jest bez znaczenia. Decyzji władz PRL-u, które się zrzekły też reparacji na rzecz związków. redaktor, no, pytanie, czy tu jest, czy tu mówimy o suwerennej decyzji państwa, jest bardzo poważnym pytaniem, tak, i pytaniem i do prawników międzynarodowych, i do polityków. Myślę, że ten temat powinien być kontynuowany. Mam nadzieję, że szczególnie po stronie rządu w tym zakresie będzie determinacja. Chciałam panią zapytać o konflikt, o obsadę stanowisk ambasadorskich. Właśnie do Warszawy zjeżdża Marek Magierowski, ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych, odwołany do kraju z USA. Już powiedział, że odchodzi z MSZ-u. Czy wróci do kancelarii prezydenta? Bo on kiedyś był szefem biura prasowego w kancelarii prezydenta. Panie redaktor, pan wtedy dyrektor Magierowski, dziś ambasador, z jakichś względów podjął decyzję o rozstaniu się z kancelarią i pewnie ona zapadła. Natomiast to, co najistotniejsze... Czyli powrotu nie będzie. Pan ambasador Magierowski przede wszystkim cały czas jest ambasadorem. Nikt go nie odwołał. Nikt, mam na myśli pana prezydenta, który jest jedynym konstytucyjnie legitymowanym podmiotem do podjęcia tej decyzji. To, że pan minister Sikorski, wprowadzając powszechnie opinię publiczną w błąd, mówiąc o tym, że on tutaj decyduje o obsadzie ambasadorskiej, współdecyduje, a to poważna różnica, osłabia polską pozycję na arenie międzynarodowej. Ale to Sikorski osłabia, czy prezydent osłabia? Bo prezydent podpisuje nominacje ambasadorskie, profesorskie, podpisuje też powołania sędziów, tylko to się chyba powinno odbywać w jakichś uzgodnieniach z rządem. A dzisiaj mamy taką sytuację, że rząd przyszedł do władzy, chce wymienić swoich przedstawicieli w różnych państwach, a prezydent dlaczego właściwie nie zgadza się na tę wymianę? Pani redaktor, wrzuciła pani do jednego worka kilka nominacji, każda z innej podstawy i każda w inny sposób dokonywana. Więc nie mieszałabym ambasadorów z sędziami i profesorami, bo to są kompletnie nieporównywalne kwestie. Szczególnie, że ambasadorowie i sędziowie są powoływani na podstawie przepisów konstytucyjnych, więc tutaj rola prezydenta jest zupełnie inna. Myślę, że tu absolutnie jest wina po stronie pana Radosława Sikorskiego, bo jeżeli na początku, przy pierwszej zmianie ambasadora, mam na myśli przedstawiciela stałego przy Unii Europejskiej, była dochowana cała procedura ze wstępną zgodą prezydenta, gdzie wiadomo było, że taka zgoda, jeżeli nie zaistniała... Ale prezydent podpisał tę nominację? Oczywiście. Już jest podpisana. Czy była zgoda na tą zmianę? Przecież pan Sadoś zjechał z placówki w Unii Europejskiej, jest nowy przedstawiciel i tutaj cała procedura była dokonana. Była zgoda prezydenta, nikt nie był wprowadzany w błąd, ani posłowie, ani przede wszystkim... Przepraszam, nasi partnerzy zagraniczni. Natomiast jeżeli dzisiaj, w tej sytuacji międzynarodowej, jaką mamy, przed prezydencją, którą mamy, pan minister... a pewnie i w tle pan premier, a może nawet pan premier w pierwszym rzędzie, chcą obniżać rangę naszej reprezentacji do poziomu charge d'affaires. Do tego jeszcze, to już jest taki szczegół, pani redaktor, ale doskonale pokazujący pewną małostkowość. Wprowadzając w błąd opinię publiczną, bo na stronach internetowych ambasad jest napisane przed nazwiskami charge d'affaires, że to są ambasadorowie, co jest po prostu nieprawdą, bo nie zostali na to stanowisko powołani zgodnie z prawem. To no pytanie, właśnie, ale czy pan przed prezydencją, która się rozpoczyna w przyszłym roku, czy to nas nie osłabia? To wie pani, no... Politykę zagraniczną prowadzi rząd przy współudziale prezydenta. Więc tutaj chyba to jest tak, że jeśli się dwa ośrodki władzy nie mogą dogadać, to, no to jest wina obu ośrodków władzy. Cieszę się, że pani redaktor tak to widzi, bo pytanie jest, dlaczego nie było rozmowy i dlaczego do tego jeszcze w opinii publicznej przekazywane są absolutnie nieprawdziwe informacje o rzekomo jakichś ustaleniach pomiędzy panem prezydentem, panem premierem czy panem ministrem o czterech ambasadorach. Jest absolutna nieprawda. Których prezydent chce sobie zostawić, tak. czyli ambasadora. Nie chce sobie, pani redaktor, dlatego że to nie są przedstawiciele rządu, tylko to są przedstawiciele Rzeczypospolitej. I rola prezydenta... Czyli między innymi to są jego współpracownicy byli, którzy... z kancelarii odeszli, zostali ambasadorami. Ale wśród tych osób są przy również OMZ-cie, osoby, w Chinach, które... przy Watykanie. Ale również na przykład na Bałkanach to są osoby, które współpracowały, były doradcami prezydenta, ale wcześniej pracowały w MSZ-cie. To są fachowcy. Pani redaktor, jeżeli pan ambasador Szczerski jest wybierany na jedno z czołowych stanowisk w ramach ONZ-u, Jeżeli patrząc z perspektywy wizyty ostatniej pana prezydenta w Chinach i sukcesów, czyli przede wszystkim kwestia otwarcia rynku chińskiego na polskie produkty rolne, kwestia wiz, pani no to minister, trudno kwestionować ale... fachowość tych ambasadorów. No nie wiem, czy tak? trudno, bo jeśli prezydent nie chce powołać, na ambasadora Ryszarda Sznepfa, który był ambasadorem w USA, w Hiszpanii, jeszcze w innych miejscach na świecie, bo mówi, że jego tata uczestniczył razem z Sowietami w obławie augustowskiej przeciwko Polsce, a powołuje pana Szczerskiego czy pana Kumocha, którzy no nie mieli wcześniej, Kumocha akurat miał, ale Szczerski przecież nie był ambasadorem wcześniej. Ale jest profesorem i od lat zajmującym się polityką zagraniczną i był ministrem, szefem od spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta przez wiele lat. Panie redaktor, ale czy no można, trudno mówić, który był przez wiele lat ambasadorem, jest doświadczonym ekspertem od spraw międzynarodowych, który mówi w kilku językach obcych, biegle. Czy można go rozliczać za przeszłość jego ojca? Pani redaktor, to jakie kto ma korzenie, to w jaki sposób formułuje swoje stanowiska w odniesieniu do polityki przede wszystkim tu krajowej, zagranicznej, podlega ocenie. Przede wszystkim to, jak wykonywał swoją funkcję. To jest najważniejsze. I ale prezydent ma zastrzeżenia do Ryszarda Sznepfa, który ma być ambasadorem we Włoszech? Pan prezydent, panie redaktor, jeżeli ma zastrzeżenia, a jasno mówi o tym, że próba odwołania en bloc 60 ambasadorów bez pokazania na bardzo wiele placówek. Tu przede wszystkim największe zastrzeżenia pana prezydenta dotyczy placówka w Waszyngtonie. Tam ma być senator Koalicji Obywatelskiej, były minister obrony tam, Bogdan Klik. Tak, umieszczenia tam ministra obrony narodowej, za czasów którego urzędowania w MON-ie zginęło więcej polskich generałów w czasie II wojny światowej, to przy tym, jak istotne są relacje polsko-amerykańskie właśnie w sferze współpracy militarnej i bezpieczeństwa, to w najlepszym razie można określić jako ponury żart. Pani redaktor, no prezydent sprawa w jednym z wywiadów wymaga jednej sprawy. Wymaga współdziałania i wymaga poważnego traktowania prerogatywy prezydenta. I nie opowiadania w przestrzeni publicznej o tym, że są odwoływani ambasadorowie, że są powoływani z poziomu ministra spraw zagranicznych, bo to jest po prostu nieprawda. Trzeba było spokojnie na ten temat. Ale czy prezydent będzie do końca kadencji blokował ambasadorów? Pani redaktor, ja nie wiem, jaka będzie decyzja pana prezydenta przez najbliższe miesiące. Natomiast jest konieczność przestrzegania procedur i uzyskiwania stanowiska. Jeżeli bez zgody prezydenta ani wyrażonej podpisem prezydenta, tak zwanej wstępnej zgody, ani głosowania na konwencie jest forsowany kandydat, to przecież nie jest żadnym zdziwieniem dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ta nominacja nie jest podpisywana. Jeżeli w ten sposób pan minister chce prowadzić politykę zagraniczną, również wobec tych osób, które czekają na te nominacje, to niech to są pytania do pana ministra, dlaczego taką odpowiedzialność na siebie chce brać. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. To był ostatni przed wakacyjną przerwą program Bez Uników, ale wracamy 2 września. Proszę z nami zostać oczywiście na YouTubie, na stronie internetowej Trójki, bo przechodzimy tam i tam będziemy rozmawiać o tym, czy prezydent ma swojego kandydata na komisarza Polski w Unii Europejskiej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Kulec Samsung 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3990. Teraz za 3899 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka. Czuję. czujesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już w poniedziałek startują Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. W Radionawigatorze Trójki Jan Wiewiór. Zapraszam na początek. Poważne utrudnienie na autostradzie A4. Trasa Bolesławiec-Legnica i okolice węzła Złotoryja, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery na 84. kilometrze. Trasa w kierunku Wrocławia jest tam zablokowana. A teraz A2 między Świeckiem a Rzepinem. Cały czas mocno utrudniony przejazd w pobliżu Rzepina, gdzie po wypadku samochodu osobowego i auta ciężarowego w kierunku Poznania jedziemy tylko pasem awaryjnym. Trasa między Gdańskiem a Gdynią, czyli obwodnica Trójmiasta, zakorkowana na całym odcinku między węzłami Osowa i Wielki Kack, czyli przed samą Gdynią, z powodu wypadku busa na 322 kilometrze. Jeden pas w kierunku Gdyni jest tam zablokowany. A teraz Warszawa i coraz większy ruch na odcinku drogi S8. W tej chwili korek jest między węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania. Zakorkowała się również droga 79 w Piasecznie, a także Aleje Jerozolimskie na dojeździe do Dworca Zachodniego w kierunku centrum. Na termometrach zobaczymy dziś od 22 stopni na północy i zachodzie, przez 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie, choć chłodniej nad morzem oraz na południowym zachodzie, od 17 do 20 stopni. Może padać na zachodzie i południu i nawet wydane są alerty IMGW. W okolicach Zielonej Góry, Leszna, Legnicy czy Jeleniej Góry to są ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami drugiego stopnia. W okolicach Wrocławia czy Opola lub Kalisza to ma być silny deszcz z burzami. Alert pierwszego stopnia tutaj mamy, a od Bielska Białej po Krosno to alert burzowy pierwszego stopnia. 28,5 minuty pozostało do godziny 9. Obiecywaliśmy jeszcze rozmowę na temat koncertu Taylor Swift. I tak, będzie taka rozmowa z uczestniczkami wczorajszego koncertu przed 9 w Trójce. call, see my friends under shadows of the pines. I'm in my time with protection from the sky. Rain can't reach me or the fear of the day. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There in her glittering prime, the lights refract, sequence stars offer silhouette every night. I can show you lies. I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor, all the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart. Depressed, I act like it's my birthday every day. I'm so obsessed with him, but he avoids me like a plague. I cry a lot, but I am so productive. It's an art. You know you're good when you can even do it with a broken heart. I can hold my breath. I've been doing it since he left. I keep finding his things in drawers, crucial evidence I didn't imagine the whole thing. I'm sure I can pass this test. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, in stilettos for miles. He said he loved me for all time, but that time was quite short. Breaking down, I hit the floor, all the pieces of me shattered as the crowd was chanting more. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart. Taylor Swift, I Can Do It With A Broken Heart. W Trójce mamy 20 minut do 9 i mam pytanie, czy ta piosenka była wczoraj śpiewana? Oczywiście, że była podczas ery The Tortured Poets Department i to właściwie zakończyło tenże segment. To już wchodzimy w szczegóły od razu, od początku. Ada Janiszewska, dzień dobry. Dzień dobry. Także Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Uczestniczki wczorajszego koncertu na Stadionie Narodowym, który, jak sądzę po uśmiechach, wywołał efekt wow. Efekt wow to chyba jest za mało powiedziane na to, co wydarzyło się wczorajszego wieczora. Myślę, że trzeba tutaj podkreślić, że Taylor Swift to jest zwierzę sceniczne i to nie był koncert, to było show, to było coś niesłychanego. Po prostu wszystko było do ostatniej minuty dopięte choreograficznie, scenograficznie, wizualnie. Ja myślę, że każdy, kto jeszcze dzisiaj idzie, jutro, to będzie w ciężkim szoku, bo obejrzeć to w telewizji to jedno, ale zobaczyć to na żywo i przeżyć to jest zupełnie inne doświadczenie. Dokładnie szłam tutaj z tą samą myślą, że wiele osób ogląda wcześniej takie koncerty i na przykład mówi, oj nie, to zupełnie nie dla mnie, takie występy widziałem na YouTubie, to kompletnie nie działa. Żeby zrozumieć, na czym polega wielkie widowisko na 65 tysięcy ludzi, trzeba je przeżyć, bo na tym polega istota wspólnotowości w takiej gigantycznej rzeszy ludzi. Przede wszystkim chyba dziewczyn wczoraj, w dużej części też młodych, bardzo kolorowych, poprzebieranych, gotowych na to, żeby śpiewać z Taylor ponad 3 godziny. Ten koncert trwał prawie 3,5 godziny. Zaczął się od tego już po występie supportu, że pokazywano takie zdjęcia różne dokumentalne z tego, jak trwały przygotowania, jak pomysły powstawały, wykluwały się, bo tam rzeczywiście zaangażowano i tancerzy, i muzyków. Oni wszyscy są docenieni także w napisach końcowych, które jak w filmie pojawiają się na tej trasie, czyli pokazane jest zdjęcie, muzyka albo artysty, artystki i imię i nazwisko. Tak więc to jest nie tylko nakład zespołowy, ale też naprawdę docenienie tych ludzi indywidualnie. No i ty powiedziałaś, że ona jest zwierzęciem, a ja bym powiedziała, że to jest chyba Terminator, no bo prawie 4 godziny na scenie, tak, z krótkimi naprawdę przerwami na te słynne zmiany kostiumu. Gdzie to też nie można powiedzieć, że była przerwa, tylko faktycznie to, co działo się na scenie, to był ogień, ale to, co działo się pod sceną, czyli właśnie te momenty, kiedy ona się przebierała, a miała na to dosłownie kilkanaście sekund i wychodziła z uśmiechem, z jeszcze większą energią niż na poprzedniej erze. Także no faktycznie określenie jej Terminatorem tutaj idealnie się fasowuje. Ale jednocześnie Terminator oznacza no kogoś, przynajmniej w tej interpretacji Arnolda Schwarzeneggera, bez emocji, prawda? Na tym grana była ta postać. Tymczasem ona, przy całym tym perfekcjonizmie tego show i nakładów, jakie zostały tutaj poniesione, zdobywa ludzi swoją naturalnością. W tym wszystkim ona wygląda tak, jakby przyszła tam specjalnie dla każdej z osób, które są na tym stadionie, jakby widziała każdą z tych osób, zresztą była taka wzruszająca scena z młodą dziewczynką. Tak, podczas piosenki 22, kiedy jest ten moment, gdy Taylor razem z tancerzami zmierza na koniec sceny, a tam czeka fan i właśnie ona oddaje swój słynny kapelusz tejże osobie. Ta dziewczynka tak krzyczała, była w takim szoku i jeszcze próbowała zdjąć tę przyjacielską bransoletkę, którą się wymieniamy, by dać ją Taylor i nie mogła jej ściągnąć. Ale Taylor ściągnęła ostatecznie. Tak, i Taylor czekała na ten moment, po prostu jeszcze przybiły ze sobą piątkę. A ja też mam taką bransoletkę. Masz, widziałam. Dostałem właśnie od Pawła Turskiego, który wczoraj akurat był pod stadionem i też takie to przygotowywał, ciekawe, i się wymienił. Że ją teraz nosisz, bo na antenie słyszałam, że tak lekko kręciłeś nosem na Taylor raczej. Czemu stający kręciłem nosem? Nie, nie, ja się dopiero mogę stać Swiftie. Paweł doskonale wiedział, że jestem laikiem w tych tematach, więc wybrał mi tutaj Shake It Off, napis na tej bransoletce, czyli no, taka piosenkę raczej dla laików, jeśli chodzi o Taylor Swift. Natomiast idealnie na temat, bo właśnie tam pada to słynne zdanie haters gonna hate, więc jakby po prostu nie należy na to zwracać uwagi. Ale ja nie jestem zupełnie w tej grupie. Natomiast mówicie o perfekcjonizmie, o Terminatorze, ale była jakaś wpadka podobno z odsłuchem. Tak, miała problem w pewnym momencie ze słuchawką i to był taki bardzo szczery moment, no bo wiadomo, część z tych wypowiedzi, tych przemówień, które ona, którymi nas raczyła, gdzieś tam można było wcześniej usłyszeć, aczkolwiek to był taki szczery moment, że coś tam jej nie działało i nawet w pewnym momencie wbiegła osoba z jej crew, by po prostu gdzieś tam zaradzić temu małemu problemowi, ale ona sobie świetnie dała radę i zaczęła akustyczny set, który był bardzo istotną częścią, ponieważ my wyczekiwaliśmy i jeżeli ktoś słucha Taylor Swift, to wie, że teraz wszyscy czekamy na jej Taylor's Version Reputation albumu, czyli 6. studyjnego albumu i ona zaśpiewała piosenkę właśnie z tego krążka New Year's Day. To był mashup z piosenką Suburban Legends z 1989, więc my wszyscy po prostu dostaliśmy jakiegoś szału, kiedy usłyszeliśmy, że ona to zrobi. W ogóle są plotki, że podobno dzisiaj ma ogłosić Reputation. No to by było wyróżnienie dla Warszawy i dla polskich, ale zresztą nie tylko polskich fanów, o tym już mówiliśmy. Ale poczekaj, bo teraz już chcesz zmierzać do końca, ważne jest to, żeby powiedzieć. Nie, ja nie chcę zmierzać do końca, chciałem włączyć kolejny wątek. No właśnie, ale a propos tych wyróżnień, tego, że ludzie się czują niezwykle fani i słuchacze, odbiorcy tego koncertu wyróżnieni, ponieważ no, ta część, która wiąże się z zaskakiwaniem publiczności, czyli nie wiesz, które w, tłumacząc w niespodziankowej części koncertu piosenki Taylor wybierze. Ja oglądałam ten koncert wczoraj wśród takich osób, które po prostu słysząc, że na przykład zaczyna od Mirror Ball, płakały, po prostu płakały. Wybrała dla nas Mirror Ball. Ja płakałam trochę w duchu, że nie wybrała dla nas Exile, bo to jest piosenka, która z kolei przeprowadziła mnie ze świata muzyki alternatywnej, w której siedziałam wiele lat i siedzę dalej. Do właśnie świata zupełnie wielkiego show biznesu. Płyta, na której Exile z Bon Iverem, czyli dla mnie super istotnym artystą się znajduje, to jest płyta pandemiczna, tak to można nazwać. I myślę, że na tym ostatnim polskim koncercie, bo dokładnie 3 sierpnia miną 4 lata od wydania tego singla, publiczność dostanie właśnie ten w prezencie. Ja go wczoraj nie dostałam, ale wracam do tego, że tego się nie da opowiedzieć. Naprawdę zachęcam do tego, żeby przeżyć. Oczywiście nie w kontekście Taylor Swift, nie każdy musi chodzić na koncerty Taylor Swift, ale bardzo chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Że jeżeli ktoś się wybiera na koncert na stadion, to nie wybiera się właśnie po to, żeby słuchać selektywnego dźwięku, bo tego się nawet w najlepszym nagłośnieniu nie da uzyskać w takiej przestrzeni, tylko idzie do miejsca, gdzie można selektywnie słuchać. Ale jeżeli ktoś się wybiera na stadion, to właśnie oczekuje pokazania skali. I to zostało wczoraj udowodnione. No, wiedzieliśmy oczywiście z przecieków, czytaliśmy, oglądaliśmy, no ale zobaczyć i przeżyć to na własne oczy, jak wielki może być ekran, jak precyzyjnie może to wszystko działać. I ten aspekt, do którego raz jeszcze chciałam wrócić, nie tracąc poczucia, że to jest naturalne. Był taki moment i zarejestrowałam go od początku do końca, kiedy Taylor zwraca uwagę na publiczność, publiczność zaczyna coraz głośniej klaskać. No i wczoraj wszyscy się tak naprawdę zaangażowali. 2 minuty i 36 sekund to trwało, mam to od początku do końca, kiedy publiczność krzyczała, ona jakby przerwała, nasłuchiwała. Oczywiście jest w tym show i wystudiowane gesty i piękne ujęcia. Troszeczkę tak, tym grała, owszem. Ale jednak robi to w tak perfekcyjny, amerykański, powiedziałabym, sposób, że ludziom to nie przeszkadza, mi na pewno nie. Ja miałam ciarki w momencie, kiedy właśnie to wydarzyło się po Champagne Problems i wszyscy zaczęliśmy krzyczeć i w pewnym momencie cały stadion gdzieś tam wrzeszczał wręcz Taylor, Taylor, a czy Taylor. Ktoś w okolicy waszej na stadionie, tam gdzie akurat byłyście, oświadczał się podczas piosenki Love akurat Story? Akurat tego nie widziałam, ja chociaż jest to taki popularny trend, że ludzie wtedy, kiedy ona mówi he pulled out the ring and said, to wtedy tak, wyciągnął pierścionek i oni wszyscy podobno tam jedna klękają, pani w sektorze D15 powiedziała tak. Tak? No tak, to udało się. Gratulacje w takim razie. Nie było lepszego momentu. Koło mnie siedziała taka para, która ewidentnie to było tak, że pani zależało na przyjściu, pan zrobił to dla niej i po prostu w tej drugiej czy trzeciej godzinie już było bardzo po nim widać, że robił to tylko dla niej, więc nie wiem, czy można to traktować jako oświadczyny, ale na pewno jako gest taki z jego strony partnerski. Ale w ogóle było sporo mężczyzn z koszulkami, które miały napisy jestem Swiftie z wyboru mojej żony, albo jestem tatą Swiftie, także widać to było też to zaangażowanie tych osób. Taylor Swift, no oczywiście, no fajne są te oświadczyny, bla, bla, bla, ale ona robi potężną robotę, tak na końcu, poza artystycznie, to jest po prostu wielka petarda kuli, jakiej dziewczyny na całym świecie potrzebowały. 34-latka, która sama sobie zawdzięcza, oczywiście dostała talenty, dostała wsparcie, nie pochodzi z super biednej rodziny, ale jednak jest kompozytorką, jest autorką tekstów. Wydaje się, że ma całkiem niezły wpływ na to, jak idzie jej kariera, przynajmniej no, trudno byłoby tutaj w takiej krótkiej dyskusji wskazać wątki, kiedy coś się omsknęło i idzie po swoje. I co więcej, potrafi robić to w taki sposób, że jestem przekonana, że te, no z tych 65 tysięcy wczoraj pewnie połowa co najmniej to były dziewczyny młode, które dzięki Taylor dostają taką energię, że świat jest po to, żeby po prostu w nim żyć na własnych zasadach. Zdecydowanie tak było, ale mi twarz się uśmiechała, widząc, że było też bardzo dużo mężczyzn, którzy również śpiewali te piosenki, którzy znali i tak samo przeżywali jak każda właściwie dziewczyna na stadionie. I totalnie zgodzę się z tym, co tutaj powiedziała Agnieszka na temat tego, że ona jest odpowiedzialna za swój sukces i to było widać właśnie w całej tej oprawie, ponieważ Taylor zwraca ogromną uwagę uwagę na detale i na symbolikę. I kiedy wyświetlały się wszelkiej maści wizualizacje, my mogliśmy dostrzec właśnie te wiadomości, które ona nam próbuje przekazać, nawiązania do jej twórczości, do piosenek, do jakichś przeżyć. Więc to jest niesamowite, że ona od początku do końca jest reżyserem tej trasy koncertowej. Wszystko jest jej pomysłem i wydaje mi się, że właśnie tutaj tkwi jej sukces, właśnie w tym, że to ona siebie wykreowała i gdzieś tam ma nad tym ogromną kontrolę, jak to dalej ma się właśnie potoczyć. I myślę, że to też może być takim najbardziej uwierającym, wiem, że Ada tutaj tak łącząc, a ja jednak podkreślę ten wątek, że to może być czymś, co uwiera często niektórych i Taylor bywa krytykowana z takich straszliwych pozycji. Właściwie są miliardy identycznych dziewczyn na świecie. Dlaczego właściwie mamy się przejmować nią? Po pierwsze, nie każdy musi, w ogóle nie ma żadnego obowiązku, jeżeli ktoś chce się wypowiadać na temat Taylor, to warto, żeby zwrócił uwagę na jej rzeczywiste osiągnięcia. Ona zapracowała na to, gdzie jest. I będzie też występować w Warszawie dziś i będzie występować jutro i jeśli ktoś nie ma biletów, to można się przespacerować wokół Narodowego. Podobno słychać dobrze, Paweł Turski nam o tym dzisiaj też opowiadał, a teraz o koncercie opowiadały Ada Janiszewska i Agnieszka Szydłowska. Bardzo dziękuję. Dzięki. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's cold, I think of our days in a row. Feels the same. How much I changed. I wish you were another man. Feels the feeling. How much I care. I wish you'd start a brand new love affair. Było widać po Agnieszce i Adzie i coraz mniej się dziwię, powiem szczerze. I żegnam się z Państwem, bo na dziś to wszystko w porannej audycji. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Robert Grzędowski, no i także Bartosz Bielecki, który audycję przygotował. Dziękujemy. Just something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me.